Vijf uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De voorzitter van het Europees Parlement, David Sassoli, is overleden. Dat meldt zijn woordvoerder op Twitter. De Italiaan lag sinds eind vorige maand in het ziekenhuis vanwege een ernstige afwijking aan zijn immuunsysteem. Sassoli was sinds de zomer van 2019 voorzitter van het Europees Parlement. Hij was lid van de Sociaal-Democratische Partij. Eerder had hij al besloten zich niet verkiesbaar te stellen voor een nieuwe termijn als parlementsvoorzitter. David Sassoli was 65 jaar. De pot waaruit huishoudens in het aardbevingsgebied in Groningen een subsidie van 10.000 euro konden krijgen, is binnen een dag leeg. Het is daardoor niet meer mogelijk om een subsidieaanvraag in te dienen. Er was in totaal 300 miljoen euro beschikbaar voor Groningers om hun huis te verbeteren en te verduurzamen. Staatssecretaris Velbrief wil kijken of er meer geld nodig is. Bij een politieachtervolging zijn drie verdachten van een auto-inbraak tegen een boom gebotst. Het drietal is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Ze werden op heterdaad betrapt bij een auto-inbraak in Uden in Brabant. Vervolgens gingen ze er vandoor in een auto die volgens de politie mogelijk gestolen was. Agenten zetten de achtervolging in en uiteindelijk verloor de verdachte bij Veghel de macht over het stuur en botste hij dus tegen een boom. Opnieuw is er een bericht opgedoken dat de Britse premier Johnson zich niet aan de coronaregels heeft gehouden tijdens een lockdown. Nieuwszender ITV heeft een mail in handen waarin personeel wordt uitgenodigd om in de tuin van zijn ambtswoning op gepaste afstand iets te drinken. Dat was op 20 mei 2020. Toen mochten Britten niet meer dan één persoon ontmoeten. Het weer, het is overwegend helder en op veel plaatsen is het mistig. De temperatuur ligt tussen de 0 en min 3 graden. De dag begint grijs met wat nevel en mist. Later meer zon en in de avond kan er in het noorden en westen wat regen vallen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Vanaf vandaag mogen kinderen tot en met 17 jaar langer buiten sporten. Fijn natuurlijk na zo'n lang te hebben moeten wachten. Maar is er wel oog voor kinderen in deze pandemie? Barbara Barend vindt van niet. In deze pandemie, en dat stoort mij ook, hebben we het heel veel over het beschermen van ouderen en kwetsbaren. Maar onze jongeren gaan eraan. Er zijn zoveel jongeren die eenzaam zijn. Die hun welzijn, die hun kans zien verminderen. Daar is echt, en een van de dingen die zij aangeven is dat depressief zijn. Ja, ja dat sporten ze helpt. Want het gezellig samen zijn. Dus ik vind het zo'n kapitale fout vanaf het begin dat we zo die sport steeds hebben dichtgegooid. Vroeg. Met Stefan Komduur. Een hele goede morgen. Dit is vroeg van 11 januari. Vandaag mogen dus jongeren tot en met 17 jaar tot 8 uur vanavond weer buiten sporten. 3 uur langer dan vorige week. En daar ga ik over praten met Linda Ooms, onderzoeker bij onafhankelijk Mulier Instituut, dat advies geeft over beleid rondom de sportsector. En vooral ook kijkt naar de sociale impact van niet sporten. Jij kan je vragen stellen deze ochtend aan Linda. Gebruik daarvoor de gratis NPO Radio 1 app om een berichtje in te sturen. Goedemorgen Linda. Goedemorgen. Je zit op afstand, maar we kunnen je goed horen. Fijn dat je er bent deze ochtend. Jij werkt als onderzoeker bij dat Mulier Instituut. Maar volgens mij ben je zelf ook topsporter, hè? Ja, dat klopt. Ik doe boksen op hoog niveau. En daarnaast doe ik ook graag aan hardlopen en hardlopenwedstrijden. En dat is meer op regionaal niveau. Oké, en kan je dan nog wel een beetje sporten? Nu kan me voorstellen dat je nog wel kan hardlopen bij je in de buurt. Maar je bent dan ook wel best wel beperkt. Ja, dat klopt. De sportscholen zitten dicht. Dus voor mij kan ik ook geen bokstrainingen volgen binnen. Ik probeer wel één op één met mijn trainer te blijven trainen. En ook hebben wij een eigen krachthonkje in onze schuur met een bokszak. Dus daar probeer ik op te trainen. Maar ja, de mogelijkheden zijn natuurlijk beperkt. En hardlopen kan uiteraard buiten, maar ik mis wel de hardloop-evenementen. Dat is een doel om na te trainen. En het evenement zelf is natuurlijk ook gewoon hartstikke leuk. Voor mij is het altijd een soort van reset. Als ik aan zo'n evenement heb meegedaan, voel ik me weer helemaal energievol en klaar voor, zeg maar, om de week aan te kunnen. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Dus dat valt natuurlijk wel weg. En je bent dus naast sporter, fanatiek sporter ook onderzoeker bij het Mulier Instituut. Wat voor onderzoek doe je daar precies? Het is eigenlijk best wel breed. Ik doe allerlei onderzoeken op het gebied van sport, gezondheid en bewegen. En dat varieert eigenlijk van beleidsonderzoek. Dus om bijvoorbeeld te kijken van werkt het overheidsbeleid op het gebied van sport en bewegen. Tot aan het evalueren van sport- en beweegprogramma's. En ook kijken naar bijvoorbeeld wat de effecten zijn van sport en bewegen op de fysieke, de mentale en sociale gezondheid van mensen. Kan ik me dan voorstellen dat jullie aan tafel zitten met de overheid als het gaat om het bepalen van coronabeleid? Nee, wij zitten niet zozeer aan tafel. Maar we doen natuurlijk wel aanbevelingen voor het coronabeleid als het gaat om sporten en bewegen. Want het Mulier Instituut monitort ook. De monitor corona hebben wij als het gaat om sport en bewegen. Dus dan worden vooral de veranderingen op dat gebied beschreven als gevolg van corona. Goed, we gaan erover praten deze ochtend. Heb je nou vragen aan Linda? Zit je te luisteren? Je kan ze stellen via de NPO Radio 1 app. Want naast die opgeluchte berichten over die kleine versoepeling die dus vanaf vandaag voor kinderen tot en met 17 jaar komt, is er natuurlijk ook niet heel veel verruiming eigenlijk. Waarom wordt er nog zo... is het voor jou duidelijk als onderzoeker bij het Mulier Instituut waarom er nog zo beperkt wordt versoepeld? Nee, eigenlijk niet. In eerste instantie is een belangrijke reden dat natuurlijk de sportsector dicht zit vanwege het voorkomen van meerdere besmettingen. Als je kijkt naar de cijfers van RIVM en waar de besmettingen zijn, is dat niet in de sportsector. Dus niet bij sportverenigingen, sportscholen of in zwembaden. Dus dat is niet de reden om het te sluiten. En ik denk dat de voordelen van sporten en bewegen eigenlijk veel groter zijn dan dat je zeg maar de nadelen die je nu krijgt doordat de sector gesloten is. Mm-hmm. Wat gaan veel kinderen naar jouw idee vandaag wel weer sporten? Ik denk niet iedereen. Het is natuurlijk nog steeds beperkt. De tijden zijn iets verruimd. Ik geef zelf bijvoorbeeld ook kickbox trainingen aan jeugd en volwassenen. En je merkt gewoon van dat tot 5 uur, als je dan training mag geven, dat het lastig was. Omdat vooral de wat oudere kinderen nog op school zitten. Of ouders moeten werken. Waardoor kinderen daardoor niet kwamen opdagen. Die tijd is nu verruimd. Maar er zijn natuurlijk nog steeds andere beperkingen. Waardoor kinderen misschien niet komen sporten. En dat heeft natuurlijk ook te maken met de periode in het jaar waarin we zitten. Het is nog steeds langer donker. De weersomstandigheden zijn niet altijd ideaal als het regent of koud is. Kinderen moeten natuurlijk wel veilig in het donker naar de sportaccommodatie kunnen komen. Je moet een geschikte locatie buiten hebben. Als ik kijk, wij trainen nu buiten voor de sportschool. Mm-hmm. In de zomerperiode deden we het op een grasveld, maar daar is geen verlichting. Dus daar kun je niet trainen. Maar voor is het zeg maar toch wel wat ongelijker qua teken. En als het donker is de verlichting niet voldoende. Dus, er zijn ook wat praktische onhandigheden waardoor het sporten gewoon op dit moment lastiger is, ook buiten. Ik kan me voorstellen dat in de zomer dat veel minder moeilijk is. Wat zijn de belangrijkste redenen voor kinderen om überhaupt te gaan sporten? De belangrijkste redenen voor kinderen om te sporten zijn, als je het hun vraagt, dan zeggen ze voor plezier, omdat ze het leuk vinden en ook voor omdat ze het kunnen doen met vriendjes en vriendinnetjes. Dus het sociale aspect is voor kinderen ook heel erg belangrijk om te gaan sporten. Bijna belangrijker misschien dan het fysieke effect op het lichaam. Dat je er gezonder van wordt. Ja, dat klopt. De reden om te sporten voor de gezondheid zie je vaak bij de volwassenen. Maar bij de kinderen is het echt nummer 1 het plezier en de sociale contacten. Jullie doen dan bij het Mulier Instituut daar onderzoek naar. Kan je zeggen welke effecten het sporten op de mentale gezondheid heeft voor jongeren? Dat zijn verschillende effecten. Als je gewoon regelmatig beweegt, is de kans gewoon kleiner dat je mentale klachten of psychische klachten ontwikkelt. Dus het kan preventief werken. Maar we zien ook dat mensen die al mentale klachten hebben, dat sporten en bewegen daaraan kan bijdragen om die te verminderen. En op wat voor manier dan? Bedoel ik u de mechanismen, zeg maar, hoe dat werkt in je lichaam? Of ja, op wat voor manier kan dat? Welk effect heeft het sporten dan op je hoofd? Dat het helderder wordt in je hoofd? Er zijn verschillende mechanismen hoe sporten en bewegen zeg maar invloed kan hebben op je mentale toestand. Bewegen heeft bijvoorbeeld ook invloed op verschillende hersengebieden. We weten de hersenen zijn betrokken bijvoorbeeld bij het reguleren van het hormoon cortisol. Dat is het stresshormoon. Mensen die vaak tot stress ervaren, daar zit een soort de rem zeg maar in dat proces, die is weg. En door te bewegen wordt een gebied in de hersenen gestimuleerd, de hippocampus. Die remt die stressas en die remt die productie van die cortisol, waardoor mensen dus ook weer minder stress ervaren. Dus dat is een van de mechanismen hoe sport en bewegen zeg maar invloed kan hebben op je mentale toestand. Maar het heeft bijvoorbeeld ook invloed op een ander hersengebied. Bijvoorbeeld de amygdala-kern. Die heeft te maken met de negatieve emoties. En door te bewegen activeer je je frontale lob van je hersenen. Die remt weer die kern, waardoor je ook minder negatieve emoties ervaart. Ja, goed. En dat is dus allemaal niet gebeurd de afgelopen periode. Want die kinderen konden niet sporten. Of in ieder geval minder sporten. Sommigen helemaal niet, want die zaten tot laat op school. En om 5 uur moest er gestopt worden. Vanaf vandaag mogen zij dus weer sporten tot 8 uur. Al dan niet, of is het buiten, gaat het dan om. En daarom praten wij daar deze ochtend over. Dat zijn mentale effecten die je net gaf. Welke sociale effecten geeft dat sporten? Nou ja, als we het hebben over kinderen en jongeren, zitten ze in een fase van hun leven waarin ze gaan ontdekken wie ze zijn, welke rollen ze kunnen spelen in hun leven. En ze gaan ook hun grenzen verkennen en opzoeken. En sport kan daar natuurlijk aan bijdragen, want tijdens sporten leer je omgaan met anderen, met je vriendjes, met je vriendinnetjes, maar ook met de trainer. Je leert dingen zoals wat is respect, wat is sportiviteit, wat is eerlijk spelen. Ze leren bijvoorbeeld ook omgaan met tegenslag. Wat als het de wedstrijd niet gaat zoals jij wilt, hoe mag je dan reageren of hoe moet je dan reageren? Ze leren bijvoorbeeld samenwerken met anderen om een bepaald doel te bereiken. Ze leren, sport is vaak gebonden aan allerlei spelregels. Dus ze leren ook hoe je binnen bepaalde regels wat je wel en niet mag doen. Dus dat zijn een aantal sociale vaardigheden die kinderen leren tijdens het sporten. Dat is natuurlijk heel erg belangrijk. En vooral omdat de sportomgeving is ook een informele leeromgeving. Niet zoals bijvoorbeeld school, waarin je dingen moet. De kinderen gaan daar vrijwillig naartoe. Dus dat biedt ook de mogelijkheden om dingen op een wat eenvoudige manier en een laagdrempelige manier aan te leren. Ja. Dat is heel belangrijk. En je hebt natuurlijk ook de trainer. Die worden gezien als een soort van autoriteitsfiguur, waarvan ze dingen ook sneller aannemen. Dus dat bevordert zeg maar ook het leren van deze sociale vaardigheden. Heb je een beeld hoeveel kinderen er nu door deze sluiting van de sportenaccommodaties, in ieder geval tot 5 uur, tot gisteren, vandaag is dat tot 8 uur, hoeveel kinderen er nu minder actief zijn daardoor? Welke kinderen vallen er nu buiten? Heb je cijfers? Nou, ik weet wel dat NOC-NSF, die heeft in december de sportersindex gepresenteerd. En daarin werd aangegeven dat op dat moment 38% van de kinderen en jongeren tussen de 5 en 17 jaar, geloof ik, dat die aangaf minder sporten zeg maar in het algemeen dan voor corona. En als het gaat ten opzichte van zeg maar die paar maanden verschil, dan zie je een procentpunt, ik geloof iets van 7 die minder sport. Maar dat was in december en we zitten natuurlijk nu weer iets verder. Dus ik weet niet hoe dat cijfer nu precies is. Zijn die kinderen nog in beeld? Weten we wat met die kinderen ondertussen gebeurd is? Nou, vanuit mijn onderzoeken hebben we daar nog niet op gefocust. Maar zoals ik al zei, ik geef zelf kickbox trainingen ook aan jeugd. En sommige kinderen zijn dan inderdaad gewoon buiten beeld. Dan weet ik niet waar ze zijn. Daar heb ik ook niet direct contactgegevens van. En andere kinderen die probeer ik wel te benaderen. Bijvoorbeeld via WhatsApp van, hey, waar ben je nou? En waarom zie ik je niet op de training? En je merkt toch vaak dus dat buitensporten, dat ze dat gewoon minder leuk vinden. In de kou sporten willen ze niet graag. En worden ze ook deels thuis gehouden door ouders die bang zijn voor corona bijvoorbeeld? Ja, in sommige gevallen wel. Vooral bij de eerdere lockdowns. Dat blijkt dus wel uit de onderzoeken van dat je ziet dat mensen niet komen sporten omdat ze bang zijn voor besmetting met corona. Of omdat ze bijvoorbeeld een opa en oma hebben die ze niet willen besmetten. Dus dat is wel een reden waarom kinderen soms ook worden thuisgehouden. Je hebt zelf 2 bonuspubers, als ik het goed heb. Ja, dat klopt. Wat zie je bij hen gebeuren thuis? Welke verandering vindt daar plaats sinds ze niet meer kunnen sporten? Ja, ik merk gewoon dat ze dan veel passiever worden met dingen. Dan gaan ze liever toch achter het schermpje zitten en krijg je ze met moeite naar buiten. Mijn bonuszoon die doet heel graag voetbal. En gelukkig heeft hij dat tijdens deze laatste lockdown wel kunnen doen. Maar tijdens de eerste lockdown, waarbij eigenlijk helemaal niks mogelijk was, Die is niet te motiveren om dan te gaan hardlopen buiten of wandelen, want dat vindt hij gewoon echt helemaal niks aan. En die ging dus gewoon meer achter een schermpje zitten. Dus ik merk gewoon dat het algemeen kinderen passiever maakt, zeg maar, om iets te doen. Ja, dus de kinderen moeten eigenlijk op een andere manier getriggerd worden. Ja. Ja, je moet beseffen van het is makkelijker als je in een bepaald ritme zit. Als ik dan over mijn bonuszoon heb, die traint dan 2-3 keer in de week en die heeft een wedstrijdje, dan zit je in een bepaald ritme. En als dat wegvalt, dan is het heel moeilijk om weer om dat eerdere ritme aan te nemen. Net als je bijvoorbeeld op vakantie 3 weken bent geweest en je moet dan weer starten met werken. Zo'n gevoel, zeg maar, zitten die kinderen dan ook in. Dus het is dus best wel dan weer een stap om dan weer te beginnen. De scholen hebben in korte tijd en heel knap alle lesprogramma's omgegooid. Ze gaan weer van offline naar online. De basisschoolleerlingen die gingen vandaag dan weer van offline naar online. Hoe zit dat bij sportverenigingen? Hebben die ook gewerkt aan online programma's, zodat kinderen toch thuis konden sporten? In de vorige lockdowns is dat wel heel veel gebeurd. Die online trainingsprogramma's. En ik heb het idee dat dat nu minder zo is. Maar ik moet eerlijk zeggen ook wel dat uit onderzoeksresultaten, dus uit vragenlijsten die ik bijvoorbeeld heb afgenomen bij sportverenigingen, is dat werd gezegd dat ze het gewoon ook minder leuk vinden om online te sporten. Waardoor ook de opkomst, zeg maar, bij zo'n online les veel lager was of is dan bij gewoon een groepsles buiten of binnen. Ja. Goed, we hebben het deze ochtend over spelende kinderen, sportende kinderen, want die mogen vanaf vandaag tot 8 uur vanavond weer sporten. Ik kan me voorstellen dat er bepaalde groepen ook kwetsbaarder zijn door die sluiting. Voor sommige kinderen is het ook fijn als ze even een aantal uren van huis kunnen. Dat denk ik zeker. Ik heb niet zo direct cijfers over welke kinderen dat dan zijn, maar ja, moet wel beseffen als... De mensen zijn tegenwoordig gewoon nu veel meer thuis met het gezin. En er zijn natuurlijk ook gezinnen waar gewoon wat meer problemen zijn. En op het moment dat je daarin blijft zitten, is het voor een kind natuurlijk ook lastiger. En op het moment dat jij dan eventjes weg kunt gaan en je hoofd kunt leegmaken, omdat je gaat sporten, dan kun je ook weer energie opdoen. En dan kun je beter met die situatie thuis omgaan. Ja, ja. Zijn er dan ook bepaalde groepen kwetsbaarder dan andere groepen? Specifiek voor het sporten? Als je dan denkt toch aan jongeren misschien met een migratieachtergrond. We hebben niet direct cijfers over welke kinderen nou specifiek minder zijn gaan sporten. Maar bij de volwassenen zie je bijvoorbeeld dat vrouwen met een migratieachtergrond minder zijn gaan sporten ten opzichte van andere groepen. En dat zie je ook bijvoorbeeld bij volwassenen die met een lage opleiding. Dus ik kan me voorstellen dat in die gezinnen, dat bij die kinderen wellicht daar ook sprake van is. Welke verklaring heb je daarvoor? Waarom specifiek vrouwen met een migratieachtergrond, waarom zijn die minder gaan sporten? Dat zit misschien vooral in de locaties waar zij sporten. Bij sportscholen, bij fitnesscentra of andere binnensportlocaties. Die zijn natuurlijk gesloten. En voor die groep is het sowieso ook al wat lastiger om dan buiten te sporten. Die sporten vaak in aparte ruimtes. Dus dat zou een belangrijke reden kunnen zijn. Het kan ook zijn omdat ze ook bang zijn voor besmetting. Je ziet toch ook vaak onder migranten dat daar meer chronische aandoeningen zijn. Dus dat zijn dan wat kwetsbare groepen. Dus dat zou ook een reden kunnen zijn waarom die groep minder is gaan sporten. We hebben het deze ochtend over sportende kinderen. Die mogen vanaf vandaag tot en met 17 jaar tot 8 uur vanavond weer buiten sporten. Wat heeft het niet sporten voor effecten gehad, sociaal en mentaal gezien? Daar heb ik het deze ochtend over met onderzoeker Linda Ooms van het Mulier Instituut. Heb je daar vragen over? Je kan ze stellen in de NPO Radio 1 app. Zometeen zullen wij verder praten. Eerst muziek, en dat is deze ochtend van Salt. Bitterstreet, toch wel een beetje de artiest van vorig jaar, kwam opzetten. Debuutalbums uitgebracht al iets langer geleden, maar vorig jaar was toch echt wel de doorbraak. Dit is Salt en Bitterstreet. Het is 20 minuten over 5. I used to dream about the things I want. deze ochtend is van Salt. En Bitter Streets hoorde je op NPO Radio 1. Dit is Vroeg van 11 januari. Vroege vragen. Waarin ik praat met Linda Ooms, onderzoeker bij het Mulier Instituut. We hebben het over sportende kinderen. Die mogen namelijk vandaag tot 8 uur vanavond weer buiten sporten. Wat heeft dat niet sporten nou voor sociale en mentale effecten gehad op die kinderen? Daar hebben we het deze ochtend over. Vragen daarover kan je stellen via de NPO Radio 1 app. En Linda, die vragen komen binnen. Zo vraagt iemand zich het volgende af. Hoe belangrijk is het dat jongeren met elkaar sporten? Kan je met een balletje trappen met je ouders en familie dezelfde vaardigheden eigenlijk krijgen? Ik denk dat het beide zeg maar kan bijdragen aan het leren van sociale vaardigheden. Maar met vriendjes is dat natuurlijk toch, en vriendinnetjes, dat toch anders. Omdat er andere regels gelden. Er zijn andere verhoudingen. Ik bedoel, als kind kijk je tegen je ouders op. En bij vriendjes, vriendinnetjes is het ook een beetje zoeken. Hè, naar welke rol heb jij binnen de groep? Hoe moet je samenwerken? Dus ja, die verhoudingen liggen anders, dus ze leren daar ook andere vaardigheden dan wanneer zij dat een balletje gaan trappen met hun ouders. Mm-hmm. Kinderen konden natuurlijk wel buiten spelen met elkaar. Is dat wel volop gedaan? Ik denk in het begin dat wel is gedaan, maar je merkt wel gewoon dat hoe langer die coronaperiode nu voortduurt en steeds meer als er nu weer een lockdown is, is dat mensen gewoon inderdaad wat passiever worden door de tijd en dat ze gewoon minder gemotiveerd zijn om erop uit te gaan. Dus dat geldt ook voor de kinderen. Tenminste, dat zie ik ook binnen mijn eigen gezin. Dus ik denk wel dat dat minder gebeurt op dit moment. En wat ik al eerder zei, de periode dit jaar, dus waarin we nu zitten, dus dat het weer slechter is, dat het vroeg donker is, dat speelt natuurlijk ook mee. Want in de zomer hebben ze wel kansen om langer buiten te spelen en zo. Dan een volgende vraag, want we merken al het afgelopen half uur dat het sport ook bij kinderen vooral de sociale effecten belangrijk zijn, hè, en de sociale lessen die ze daaruit leren. De volgende vraag van een luisteraar in de NPO Radio 1-app is: zijn er ook andere manieren om jongeren spelenderwijs die sociale lessen van sport bij te brengen? Dat soort lessen leren ze natuurlijk ook wel op school. In een andere setting, bijvoorbeeld in een cultuursetting waarin ze ook met andere kinderen omgaan en inderdaad ook wel buiten. Het enige verschil is natuurlijk wel, de sport is natuurlijk een meer informele leeromgeving ten opzichte bijvoorbeeld van school. En je hebt ook nog een trainer die erbij is om kinderen te begeleiden. Dus die heeft daarin ook een belangrijke rol. Die is een soort van autoriteitsfiguur. Dus dat bevordert wel het aanleren van die sociale vaardigheden in die setting. En nog iemand laat het volgende bericht even achter. Dat is Barbara, die zegt: ik begrijp best dat er sociale aandacht uitgaat naar jongeren en sport tijdens de huidige gedeeltelijke lockdown. Ik ben zelf een actieve pensionado die wekelijks ochtends baantjes trekt in het plaatselijke zwembad. Was goed geregeld met die QR-code, nu onmogelijk, het zwembad is dicht. En ook mijn fysieke conditie gaat er behoorlijk op achteruit. Zomaar zo'n voorbeeld ook van een pensionado die natuurlijk schade ondervindt van het niet kunnen sporten. Nog iemand vraagt zich in de NPO Radio 1-app af, want daar kan je deze ochtend je vragen stellen. Ik heb zelf 3 pubers thuis zitten die eigenlijk maar moeilijk van de bank afkomen. Maak me zorgen, nu ze alleen maar achter die schermen zitten. Hoe kan ik ze toch in beweging krijgen? Heb je daar tips voor, Linda Ooms? Ik zou wel zeggen van probeer de schermtijd echt te beperken en te zeggen van dat ze wel naar buiten moeten. Of onderneem, bedenk samen iets leuks om met de kinderen te gaan doen. Want vaak vinden ze het wel leuker om het samen met hun ouders te doen. Ik weet niet precies in welke leeftijd ze zitten. Om dan toch een wandeling te maken of een spel buiten te doen. Je moet een beetje creatief zijn. Maar probeer wel ook de schermtijd echt wel te beperken voor die groep. Ja, je stelt dus eigenlijk wel dat de ouders ook wel een actieve rol hebben in het activeren van de kinderen. Ja, dat zeker. Want als je de kinderen laat zitten, dan blijven ze ook zitten. En heb je dat de afgelopen periode gezien? Zijn ouders wel in staat om die kinderen te activeren? Ik denk dat het nu extra lastig is, omdat veel ouders ook gewoon thuis werken. Dus ze hebben ook hun verplichtingen naar hun werk. En dan is het soms wel eens makkelijk als de kinderen achter een schermpje zitten, want dan hebben ze er geen last van. Ik merk zelf ook wel eens van, dan vragen ze tussendoor: mogen we eventjes op de iPad of mogen we even gamen? En dan ben je zelf zo druk bezig met je werk en dan is het al een paar uur verder. En dan zijn ze nog bezig. Dus je moet het wel in de gaten houden en grenzen stellen. Van nou, je mag het van zo tot zo laat en dan moet je echt weer wat anders gaan doen. Mm-hmm. Ja, dus daar heb je als ouder een actieve rol in om daar ook bovenop te zitten. Goed, ik begrijp de ouders anderzijds natuurlijk ook wel. Die kinderen moeten de hele dag bezig gehouden worden. Vooral nu ze niet, de jonge kinderen zitten niet meer thuis. De middelbare scholen zijn volgens mij nog niet open, toch? Die zijn wel weer open. Oh, die zijn wel weer open. Excuus. Deze week, ja. Goed, maar tot vorige week hadden ze natuurlijk een lange vakantie. Het is ook wel fijn om die kinderen heel even een schermpje te kunnen geven en ze bezig te houden. Ja, nou ja, wat ik zeg, het is soms ook een beetje gemakzucht, want dan kun je zelf je dingen doen, maar zo moeten we eigenlijk niet denken. Ik denk dat het echt belangrijk is als ouder zijnde dat je daar wel grenzen aan stelt. En dat je zegt van nou, je moet nu toch echt naar buiten of je gaan we met vriendjes afspreken. Maar dat ze er ook echt uit zijn. Want als je die grenzen niet stelt, dan blijven ze gewoon achter een schermpje zitten. We hebben het deze ochtend over sportende kinderen. Die mogen vandaag namelijk weer tot 8 uur buiten sporten. Heb je vragen hierover, je kan ze stellen via de NPO Radio 1-app. En ik leg ze dan weer voor aan Linda Ooms, onderzoeker bij het Mulier Instituut. Doen onderzoek naar sociale en mentale effecten van sport op mensen en dus ook op kinderen. Zometeen zullen wij verder praten. Gaan we het ook hebben over de branchevereniging NO Actief. Want die gaat vandaag protesteren in Den Haag. Wat dat voor effect gaat hebben, zullen we zo meteen bespreken. Eerst namelijk iets anders. Het is vandaag ook een spannende dag voor Olaf Scholz, de nieuwe Duitse bondskanselier. Die moet vandaag namelijk naar de Bondsdag, het Duitse parlement, om voor het eerst vragen te beantwoorden van parlementariërs. En zo'n vraag- en antwoordsessie is er 3 keer per jaar. Dus hopelijk heeft hij zich nu voor de eerste keer goed voorbereid. Het is voor hem te hopen dat hij niet in de volgende situatie in ieder geval terechtkomt, die bezongen wordt door Huang Bing, Texaanse band. En dit is If There Is No Question. You're wild, but you're not crazy. van Huang Bing. Uit Texas was dit. And if there's no question. Vroeg. Met Stefan Komduur. Je luistert naar Vroeg van 11 januari. Deze ochtend spreek ik met Linda Ooms, onderzoeker bij het Mulier Instituut. En we praten over sport. Want vandaag mogen jongeren tot en met 17 jaar weer buiten sporten tot 8 uur. En we hadden het net al over welke sociale en mentale effecten dat heeft voor jongeren. Dus dat het vooral ook goed is dat dat vanaf vandaag weer kan. Heb je vragen hierover aan Linda? Je kan ze stellen in de NPO Radio 1-app. Je kan daar ook een audio-appje sturen. Als je bijvoorbeeld wel even je stem wil laten horen in een vraagvorm. En de app van Radio 1 kan je weer gratis downloaden op je telefoon. Linda, je bent nog weer terug bij ons. Vandaag gaat een groep NO Actief, dat is de branchevereniging van sportbedrijven, ook protesteren in Den Haag. Jij bent zelf sporter. Jij sport ook bij een sportschool. Weet jij of jouw eigenaar van de sportschool daarheen gaat? Ja, die zijn daar ook aanwezig. Dus die doen mee met de actie. En wat is hun reden om daar naartoe te gaan? De reden natuurlijk dat ze al heel erg lang beperkt open zijn en nu weer helemaal dicht zijn. Je merkt toch hoe langer die lockdown duurt, dat er toch meer leden zijn die opzeggen. Ook mede omdat de sportscholen eigenlijk maar beperkt aanbod kunnen bieden. Nu vooral online. Als dit nog veel langer duurt, dan is de kans dat die sportscholen hun bestaansrechten verliezen natuurlijk groot. Want voor niet-sportend Nederland, wat mag er op dit moment nog wel? Voor zover ik weet is het dus nog wel toegestaan voor volwassenen in ieder geval om buiten te sporten. Met maximaal 2 personen. En daarbij moet je 1,5 meter afstand houden. Als het gaat om sporten onder begeleiding, dan is het geloof ik 2 mensen met 1 instructeur erbij. Okay. Dus dat is heel erg beperkt. Omdat je in de sportschool heb je natuurlijk vaak ook groepslessen. Mm-hmm. Dus dat valt allemaal weg. Ja, in mijn hardlooprondjes zie ik vaak, ren ik langs 3 sportscholen volgens mij. En daar trainen mensen op dit moment dan buiten. Ja, nou je hebt wel mogelijkheden. Dus dat ze bijvoorbeeld toestellen buiten zetten. En dat mensen dan op 1,5 meter geloof ik trainen. Maar dan is het wel weer beperkt. In ieder geval geloof ik weer 2 mensen. Dus je hebt veel minder mensen die je kunt bedienen. En je moet natuurlijk wel de faciliteiten buiten hebben. Dus je zult dan toch een soort een tent of iets moeten opzetten. Omdat het weer gewoon ook rond deze periode slechter is. Dus dat is wel wat lastiger om dat te organiseren. Ja, en dus gaat die branchevereniging vandaag protesteren in Den Haag. Om toch ervoor te zorgen dat die sportscholen mondjesmaat weer open mogen. Ja. Denk jij dat die protesten effect gaan hebben? Ik hoop het wel. Ik hoop echt dat ze effect gaan hebben. Maar het feit dus dat vanaf deze week de sport maar iets wordt verruimd, alleen voor de jeugd, dat vind ik wel zorgelijk. Net noemde ik al de beperkingen voor de jeugd. Plus dat je natuurlijk ook nog niet hebt alle sporten die je buiten kunt doen. Dus ik noem maar iets van turnen of zwemmen. Met uitzondering van een aantal buitensporten, zwembaden die dan open zijn. Maar ja, al die andere groepen vallen natuurlijk buiten de boot. Er zijn veel problemen, worden genoemd onder studenten. Bijvoorbeeld die zich ook eenzaam voelen, die zich somberder voelen. En datzelfde zie je ook bij de andere leeftijdsgroepen, bij volwassenen en ouderen. En het voorbeeld wat die pensionaris net zei, van dat zij elke week haar baantjes gaat zwemmen. En dat is voor die mevrouw natuurlijk ook een uitje. Dat zie ik ook als ik in het zwembad ga zwemmen. Want dat doe ik normaal gesproken ook 1 of 2 keer in de week. Mm-hmm. Dan zie je heel veel oudere mensen die daar bezig zijn. En dat valt natuurlijk allemaal weg. Want die mensen gaan niet allemaal buiten wandelen of hardlopen. Zeker niet als ze lichamelijke beperking hebben. Dan is juist zwemmen heel erg geschikt. En andere sporten zijn dan gewoon veel lastiger om te doen. Ja, dus je hoopt dat het effect gaat hebben, maar je denkt het eigenlijk niet, hoor ik ook. Nee, omdat ze maar zulke kleine stapjes nemen. De motie, zeg maar, dat sportsector als essentieel moet worden aangemerkt, die is voor de kerstvakantie aangenomen. Maar vervolgens wordt gezegd dat er nog meer onderzoek moet worden gedaan. En dan denk ik, waarna? Want er zijn genoeg wetenschappelijke onderzoeken beschikbaar die laten zien wat de effecten zijn van sporten en bewegen op de gezondheid. Dus op basis daarvan zou je de sportsector eigenlijk al moeten openen. En van wat ik al eerder zei, er zijn eigenlijk weinig besmettingen geweest in de sportsector. Dus dat is ook geen reden om die sector gesloten te houden. Dus dan vraag ik me af, wat houdt de overheid dan tegen om het wel open te zetten? Ja, is dat duidelijk voor je? Nee, dat is voor mij niet duidelijk. Want ik denk echt dat de voordelen die sporten en bewegen biedt, dus voor de fysieke gezondheid, voor de mentale gezondheid, voor de sociale gezondheid van mensen van alle leeftijden, dat weegt gewoon veel meer op dan het nu sluiten om de besmettingen te beperken. Want ja, wat ik al zei, er zijn weinig besmettingen in die sector. Dus dat is geen reden om het dicht te houden. En hoe komt het dat er weinig besmettingen zijn in die sector? Nou ja, de sportsector heeft natuurlijk tijdens de coronaperiode ook allerlei maatregelen genomen om besmettingen te voorkomen. Zoals? Door bijvoorbeeld inschrijfsystemen te hebben, zodat ze weten wie er in de groepen inschrijven en dat de groepen bijvoorbeeld beperkt zijn. Ze hebben looproutes vaak in hun accommodatie, dat je één richting oploopt. Ze hebben allerlei hygiënemaatregelen genomen. Als ik kijk naar onze sportschool, dan kun je als je binnenkomt, heb je allemaal doekjes liggen en van die sprays. Dan kun je de apparaat, als je daar bent geweest, kun je meteen weer schoonmaken. Daar zijn ook de apparaten bijvoorbeeld verder uit elkaar gezet, zodat je niet direct naast iemand aan het sporten bent. Dus er zijn heel veel maatregelen genomen, waardoor zeg maar besmetting ook heel erg klein is, dus ook binnen. Staat de sportsector open voor het gebruiken van de QR-code en bijvoorbeeld elke keer een zelftest doen voordat je naar de sportschool gaat? Ik vind dat lastig om in te schatten of de sportsector daar in het algemeen open voor staat. Ik denk dat het wel echt ook drempels opwerpen voor veel mensen om te sporten. Maar goed, ook voor een aantal mensen natuurlijk niet die graag nu willen sporten en zeggen, nou, ik bedoel, graag een zelftest en kom dan sporten. Ja, ik denk van als je zegt een zelftest, dan zou ik wel zeggen van laat iedereen dan een zelftest doen. Dat je geen onderscheid maakt tussen mensen die wel of niet gevaccineerd zijn. Want we weten al dus dat mensen die gevaccineerd zijn ook nog steeds corona kunnen krijgen en anderen kunnen besmetten. Dus dan zou ik zeggen van laat iedereen een zelftest doen of leg die bij de balie neer voordat ze gaan sporten. Dat zou dan naar mijn mening de meest veilige manier zijn. Als je dan toch per se testen invoert om dat voor iedereen te doen. Ja, goed. Testen zou natuurlijk wel een optie kunnen zijn om het weer te openen. Ook ja. Na aanleiding van een uitspraak van de nieuwe minister van Volksgezondheid sinds vandaag gisteren, Ernst Kuipers, die benadrukte maar weer eens dat we moeten leren leven met het virus en dat die lockdowns in die winterperiode er zomaar eens bij kunnen blijven horen. Is dat een optie voor de sportsector om iedere winter dicht te gaan? Nee, ik zou dat zelf niet als optie zien. Als we kijken dus naar corona en de mensen die daar ernstig ziek van worden, van het aantal of het percentage mensen, als je kijkt naar de mensen die besmet zijn met corona, 98% daarvan heeft eigenlijk geen of weinig klachten van corona. Ongeveer 2% die komt in het ziekenhuis en maar 0% belandt echt op de IC. En als je dan kijkt van wie zijn deze mensen, dan zijn dat toch ouderen. En of mensen met onderliggende aandoeningen, zoals hart- en vaatziekte, suikerziekte, overgewicht. En als je dan weer kijkt van nou, wat zijn die oorzaken van deze aandoeningen, dan kom je toch weer vaak terecht bij een ongezonde leefstijl. Te weinig bewegen, ongezond eten, roken. Dus als je zegt van nou, wij gaan die sportsector elke keer besluiten, dan maak je mensen eigenlijk ongezonder en juist minder weerbaar tegen zo'n coronavirus. Ja, en u stelt eigenlijk, we moeten misschien op dit moment, ook al zinnen we in een pandemie, wel dat soort vragen aan onszelf gaan stellen. Sorry, kun je de vraag herhalen? Nou, je stelt eigenlijk, we moeten nu, ook al zitten we wel in een pandemie, wel ook gaan nadenken, hoe kunnen we de mensen dan weerbaarder daartegen maken in het vervolg om geen corona meer te krijgen? Ja, nou ja, ik denk van ze moeten echt gaan afwegen. Hè? Wat zijn de voordelen en wat zijn de nadelen echt van als je zo'n sector zou sluiten? En wat ik al zei, corona is over het algemeen voor maar een heel klein groepje mensen in Nederland echt heel erg gevaarlijk. Ik wil daarbij corona niet uitvlakken, want de mensen die ernstig ziek worden, die hebben natuurlijk ook ernstige klachten. Maar dan zou ik me veel meer richten op het beschermen van die groep. En daarvoor kun je niet zeggen van dan gooi je weer heel Nederland maar dicht. Ja, goed, maar dat was natuurlijk wel in het begin van de pandemie moet je draconische maatregelen nemen om zo'n virus enigszins onder controle te krijgen. U stelt dat ook mensen stoppen met sporten als ze lang niet kunnen sporten. Hoe komt dat, dat mensen dan eenmaal stoppen met sporten? Je bedoelt gewoon als door die lockdowns, dat ze op een gegeven moment stoppen met sporten? Ja, dat mensen eigenlijk makkelijk niet snel meer terugkomen. Ja, de reden is dat ze stoppen is vaak toch omdat ze hun eigen sport niet kunnen beoefenen zoals ze willen. Zoals ik al zei, van mensen die bijvoorbeeld voetballen of ik zeg maar turnen. Niet iedereen wil gaan hardlopen of wandelen. Dus op het moment dat ze niet datgene kunnen doen wat ze heel erg leuk vinden, dan vallen ze natuurlijk gauw uit. En op een gegeven moment kom je in een bepaald ritme. Hè. Als je normaal gesproken 3 keer in de week gaat sporten, dan is dat veel makkelijker vol te houden dan wanneer je dat bijvoorbeeld 1 keer in de week doet. En als je eenmaal gestopt bent, dan zit je ook weer in een ander ritme. Dan heb je misschien andere bezigheden. En net zoals wat ik al het eerder voorbeeld noemde, dat je op vakantie bent geweest 3 weken. Zo lang zitten we nu alweer in die lockdown. En je moet dan weer beginnen met werken. Dat kost ook wel moeite. En bij sporten is dat eigenlijk net zo. Dus het is een soort van gedragsverandering, zeg maar, die je weer moet hebben om weer in dat sportritme te komen. En kinderen mogen dat vanaf vandaag wel weer gaan doen. Buitensporten tot en met 17 jaar mag vandaag tot 8 uur vanavond. En dat betekent dat veel meer kinderen weer kunnen gaan sporten. Want sommige kinderen waren natuurlijk nog op school. Of die konden niet tot 5 uur, want dat was het tot gisteren. Ik praat erover deze ochtend met Linda Ooms, onderzoeker bij het Mulier Instituut. Doen onderzoek naar mentale, fysieke en sociale effecten van sport. Die zijn er volop en die zijn ook volop niet aanwezig geweest de afgelopen periode, omdat de kinderen niet konden sporten. Die mogen dat vandaag weer tot 8 uur. En je vertelde eigenlijk net al dat lang niet alle kinderen dit nieuwe besluit gaat helpen om in ieder geval tot 8 uur vanavond te sporten. Vind jij dat aan die besluittafels veel meer aandacht voor kinderen ook moet komen? Ik vind sowieso dat er meer aandacht moet komen aan de besluittafels, ook vanuit een ander perspectief. De besluiten die tot nu toe zijn genomen over corona, dat is meer vanuit het perspectief vanuit de viroloog, vanuit de ziekenhuizen. Maar er zijn natuurlijk veel andere dingen die spelen nu de lockdowns zijn. Ook op economisch gebied. Mm-hmm. Als het gaat om motorische ontwikkeling van kinderen bijvoorbeeld. Als het gaat om onderwijs. Dus ik denk als het gaat in de besluitvorming, ook als het gaat specifiek om kinderen, maar ook voor andere leeftijden, dat er een geheel plaatje moet worden bekeken. En niet alleen dus vanuit het oogpunt van de viroloog, wat nu dus wordt gedaan. Ja, we moeten ook kijken wat voor sociale effecten een maatregel dan kan hebben. Ja. De kinderen die nu hun lidmaatschap hebben opgezegd van de sportclub, omdat ze bijvoorbeeld al heel lang niet meer konden sporten. Hoe gaan we als maatschappij die toch weer terug aan het sporten krijgen? Ja, ik denk dat dat wel weer wat energie gaat kosten. Ik denk dat dat ook meer een persoonlijke benadering zal zijn om die kinderen weer te bereiken. Wellicht via de scholen, dus dat sportclubs eerst de kinderen toekomen of naar andere plekken waar ze komen. Ik merk het ook gewoon in mijn eigen kickboxploeg. Na de eerste lockdown duurde het gewoon echt weer maanden voordat de kinderen echt terug waren. En sommige heb ik ook nooit meer teruggezien. En ik heb zelf dus de kinderen waarvan ik contactgegevens heb, die heb ik opgebeld. Mijn ouders, of ik heb ze bericht gestuurd van hey, ik heb jullie niet meer gezien, kom je weer trainen. Dus ik denk echt wel dat een meer persoonlijke aanpak nodig is om bepaalde kinderen toch weer in de sportclub terug te krijgen. We zullen er zo meteen verder over praten. Zit je te luisteren, heb je vragen aan Linda Ooms, onderzoeker bij het Mulier Instituut. Je mag ze stellen via de NPO Radio 1 app. I have seen faces, I've been places. If I could fly into different spaces, this way I might forget about your existence. Thought you would play a role in my world, either as best friend or my lover. Yet I am standing here in the lost in the mist of time. Muziek van Priya Raghu was dit op NPO Radio 1. Forget About. Het is 6:08. Ik praat deze ochtend met Linda Ooms, onderzoeker bij het Milieu-instituut. Vanaf vandaag mogen kinderen namelijk weer tot 8:00 vanavond buiten sporten. Wat voor sociale en mentale effecten dat heeft, daar hebben we het afgelopen uur over gepraat. En we hadden het ook al over de sportsector algemeen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen meer gaan sporten? Nou, enerzijds door de sportsector ook weer open te gooien. Vandaag wordt daar ook gedemonstreerd door NL Actief, de branchevereniging. Vragen kun je nog stellen via de NPO Radio 1-app. En dat wordt nog volop gedaan, Linda. Dus ik wil een aantal vragen graag nog even aan je voorleggen. En één vraag van de luisteraar is bijvoorbeeld: zie je ook al terug dat sinds de pandemie meer kinderen overgewicht hebben? Ik denk die cijfers zijn verder nog niet beschikbaar. Ik kan me wel voorstellen dat er meer kinderen zijn die zwaarder zijn geworden. Maar overgewicht heeft natuurlijk ook wel een wat langere periode nodig, zeg maar, om dat te zien. Omdat kinderen natuurlijk ook groeien zijn. Dus ik denk dat dat soort cijfers, dat je dat waarschijnlijk pas volgend jaar of iets dergelijks, dat je dat pas terug kunt zien. Daar zijn nu nog niet onderzoeken die dat echt, zeg maar, voor de hele Nederlandse bevolking laten zien. Dus dat kan ik nog niet concreet zeggen. Nog een andere vraag, en dat vind ik ook wel een vraag die nog in mijn hoofd ook speelde. Iemand vraagt zich af, zijn er landen die het op dit gebied van sport heel anders hebben aangepakt, deze coronapandemie? Volgens mij is het in heel veel landen is de sportsector gewoon open. En hebben zij ook maatregelen genomen, zoals bijvoorbeeld ook Nederlandse sportbedrijven of sportverenigingen in de coronaperiode eerder hebben gedaan, zodat de grootte bijvoorbeeld niet te groot is. Dat je looproutes hebt, dat je hygiënemaatregelen hebt. En dat verschilt per land. Er zijn natuurlijk ook landen waar het klimaat buiten is, dat het sporten gewoon makkelijker is, dus dat je de lessen buiten geeft. Dus daar zijn heel veel variaties mogelijk. En in sommige landen, wat ik al zei, is het gewoon open en zijn er helemaal beperkingen als het gaat om het sporten. Ja, en sommige landen gingen natuurlijk ook in volledige lockdown in de eerste periodes van het coronavirus. Ja, er zijn ook landen waar je eigenlijk nauwelijks naar buiten mag. Of waar bepaalde groepen, bijvoorbeeld de mensen die niet gevaccineerd zijn, eigenlijk helemaal niet naar buiten mogen. Ik geloof in Australië is nu het geval. Ja, dan is het natuurlijk gewoon heel erg moeilijk om actief te blijven als je gewoon in en om je huis moet zitten. Mm-hmm. Dus dat is het andere eind, zeg maar, wat je eigenlijk niet zou willen hebben. Vandaag wordt er geprotesteerd door NL Actief, de sportbranchevereniging. Ja, je hebt natuurlijk ook rond de sporten alle sportbonden zitten. Vind jij dat die zich genoeg uitspreken? Ik weet niet wat er natuurlijk achter de schermen gebeurt met de sportbonden. Maar wat ik heb gezien op sociale media en in het nieuws, denk ik wel dat ze meer de krachten nog zouden kunnen bundelen. En meer vanuit de alle bonden gezamenlijk een standpunt naar buiten zouden kunnen brengen. Van, nou, wij vinden het sporten gewoon belangrijk. Wij vinden het belangrijk dat onze leden ook gewoon weer kunnen sporten. Mm-hmm. Dat zouden ze wel meer mogen zeggen. Maar zoals ik al zei, ik weet niet wat er op dit moment achter de schermen gebeurt bij de sportbonden. Dus daar kan ik niet over oordelen. Maar wat hoor je van die sportbonden op dit moment buiten die gesloten kamers? Spreken ze zich daarover uit? Je ziet wel hier en daar dus sportbonden met berichten van het belang van sporten en bewegen. Dat het belangrijk is voor je gezondheid, voor de weerbaarheid. Dus dat soort berichten zie ik wel voorbij komen. Maar dus toch wel vaak van individuele bonden en niet een gezamenlijk standpunt. Die sportbonden zijn er natuurlijk ook om de topsporters van de toekomst op te leiden. Net hoorden we al dat het moeilijk is om te horen of mensen of kinderen overgewicht hebben na deze coronapandemie. Gaat deze coronapandemie ook invloed hebben op onze topsportopleidingen, denk jij? Ik zou niet zo zeggen misschien over de inhoud, maar de topsporters, zeg maar, nu, in de eerste lockdown mochten ze natuurlijk niet trainen, maar nu hebben A-status sporters zijn redelijk vrij om wel te trainen, dus daar zijn de beperkingen weg. Ik werk zelf, want ik mag bijvoorbeeld ook meetrainen met de selectie van het nationaal team. Ik heb zelf een A-status in het boksen. En nu zijn de trainingen weer beperkt tot de mensen die alleen een A-status hebben. Dus eigenlijk de groep die daaronder zit, de talenten en zo, die hebben nu minder kans om zich verder te ontwikkelen, zeg maar. in de topsport. Dus dat zie ik wel wat wordt belemmerd door de coronaperiode. Maar de mensen die echt wel A-status hebben, daarvoor gaan de meeste evenementen en trainingen wel gewoon door. Oké, dus de mensen die al op niveau waren, die kunnen in ieder geval blijven sporten. Maar de kinderen die er misschien tegenaan hikten, die hebben op dit moment wel minder mogelijkheden om te sporten. Ik wil nog graag een vraag van Wim aan je voorleggen in de NPO Radio 1 app. Die vraagt zich af, moeten kinderen niet in de mogelijkheid worden gesteld om na de coronacrisis gratis te gaan sporten, om zo de coronaperikelen achter zich te laten? Nou ja, ik denk dat sport sowieso de financiën zeg maar geen barrière moet zijn voor kinderen om te kunnen deelnemen. Er zijn natuurlijk al best wel veel gemeentelijke regelingen die kinderen en hun ouders ondersteunen om te gaan sporten. Dus ik denk niet dat alles gratis maken dat helpt zeg maar om kinderen weer terug te krijgen. Ik zeg, de drempel moet wel zo laag mogelijk zijn, dus de kosten moeten niet te hoog zijn. Maar ik denk dat het vooral moeilijk is om de kinderen weer naar de sportactiviteiten te krijgen, naar de club toe. Dus ik zou er eerder aan denken om dan de sportactiviteiten naar de kinderen toe te brengen. Dus in de wijk, op school, zodat je ze eerst weer enthousiast maakt en vervolgens dat die stap naar de sportvereniging gewoon wat kleiner wordt. En waarom zou gratis maken daar dan niet bij helpen? Ik kan me voorstellen mensen die het financieel moeilijker hebben, als je hoort dat sport gratis is, dat ze die kinderen wel naar sport gaan brengen. Ja, nou ja, daar zijn altijd meningen een beetje over verdeeld. Want als je zeg maar alles gratis maakt, is het minder. Dus dan is het makkelijker af te leggen. En als daar kleine bijdrage tegenover is, dan... Ja, helaas is de verbinding... Om wel te komen, zeg maar. Oké, goed. We hoorden een deel in ieder geval van het antwoord. Want helaas was de verbinding net op het laatste niet goed genoeg om dat te horen. Dankjewel, Linda Ooms, onderzoeker bij het Mulier Instituut. We hadden het deze ochtend over sportende kinderen. Die mogen namelijk tot en met 17 jaar vandaag weer tot 8 uur vanavond sporten. Dankjewel voor je tijd deze vroege ochtend. En ik wens je vast een mooie dag. Dit was Vroeg voor 11 januari. Hier nu het NOS Radio 1 Journaal. En wij zijn er gewoon morgen weer. NPO Radio 1. 6 uur.